Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, trzeci dzień lipca, jest 20. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Eksport z Polski do USA mógłby być dużo lepszy, zgadzają się eksperci z obu krajów. Na Podlasiu wykrywane są kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń. Straty powodowane przez ten wirus są coraz większe. Ogromne szkody środowisku i ludziom wyrządzają torby jednorazowe. Dzisiaj jest dzień bez foliówek. Pojutrze do Warszawy przelatuje prezydent Stanów Zjednoczonych. Rozmowy będą dotyczyły m.in. spraw gospodarczych. A polscy i amerykańscy eksperci są zgodni, że współpraca gospodarcza między Warszawą a Waszyngtonem mogłaby być lepsza. Przede wszystkim większy mógłby być nasz eksport za ocean, ocenia amerykanista z Uniwersytetu Jagiellońskiego Tomasz Pugacewicz. Jeżeli chodzi o eksport, lokuje się poza pierwszą dziesiątką, co jest dosyć specyficzne, biorąc pod uwagę kilkuset milionowy rynek amerykański. Trochę lepiej jest z inwestycjami. Tutaj Amerykanie formalnie są w pierwszej dziesiątce, natomiast nieformalnie, gdyby liczyć oddziały ich firm działające w innych państwach, to jest dosyć eksponowana działalność. Poprawia się to też w zakresie inwestycji w centra badawcze w Polsce. O możliwości lepszej współpracy mówi także profesor David Jones z Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Na co dzień mamy bardzo dobre relacje handlowe, ale mogłyby być jeszcze lepsze. Na przykład powinno tu trafiać dużo więcej amerykańskiej broni. Zgodnie z doktryną Ronalda Reagana, pokoju poprzez siłę. W maju do Polski trafiły pierwsze śmigłowce Black Hawk wspierające amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce. Niebawem mają do nich dołączyć szturmowe Apache i ciężkie maszyny transportowe. A w ubiegłym miesiącu do portu w Świnoujściu dotarła pierwsza dostawa amerykańskiego gazu skroplonego. Kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń wykryto na Podlasiu w powiecie bialskim. Niebezpieczną dla zwierząt chorobę wykryto w trzech gospodarstwach. Świnie zabito, a gospodarstwa poddano dezynfekcji. Ale jak mówi powiatowy lekarz weterynarii w Białej Podlaskiej Radomir Bańko, środki zapobiegające ASF nie są odpowiednio stosowane. Nie ma odpowiedniej odzieży ochronnej. Sporadycznie stosowane są środki dezynfekcyjne, chociaż tyle mówimy o tym i apelujemy do rolników. Oczywiście wwożona jest na teren gospodarstwa zielonka. Często w jednej oborze stoją świnie razem z bydłem, co sprzyja właśnie zakażeniu. Często stwierdzamy, że nie jest w pełni kompletne ogrodzenie w gospodarstwach. Niewłaściwie maty położone albo ich wcale nie ma. Przed wejściem do budynków gospodarczych, przy wjeździe do gospodarstwa. Tylko od początku czerwca na terenie powiatu bielskiego wykryto 16 ognisk afrykańskiego pomoru świń. Do tej pory Ministerstwo Rolnictwa wypłaciło około 10 milionów złotych rekompensat. Co roku mieszkańcy krajów Europy zużywają ponad 100 miliardów toreb jednorazowych. Większość z nich trafia na wysypiska, rozkładają się setki lat, wyrządzając ogromne szkody środowisku i ludziom. Dzisiaj po raz ósmy obchodzony jest na całym świecie Dzień bez foliówek. Do korzystania z toreb wielorazowego użytku zachęca m.in. Ministerstwo Środowiska. Grzegorz Maciak. Zakupy robimy praktycznie codziennie. Dobrze jest zatem nie myśleć wyłącznie o tym, co należy włożyć do koszyka, ale także o tym, w co później zakupione rzeczy schować. Do korzystania z toreb wielorazowego użytku zachęca Ministerstwo Środowiska. Torby płócienne na przykład są wytrzymałe i stabilne, ale przede wszystkim naprawdę dbamy o nasze otoczenie, mówi wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. Torby foliowe, które potem trafiają do środowiska, biolodzy, którzy badają zwierzęta, znajdują ich w żołądkach, znajdują się to w środowisku. Plastik, który rozpada się w przyrodzie, trafia potem do obiegu. Z toreb foliowych korzystamy z przyzwyczajenia. Nie myślimy o ich szkodliwości dla środowiska. Nie myśli się o tych torebkach takich ekologicznych, tylko łapie się, co się ma pod ręką. Teraz będę myślała. Unijne przepisy nakładają na państwa członkowskie obowiązek ograniczenia zużycia plastikowych toreb na zakupy. Ministerstwo Środowiska, wzorem innych krajów, chce od początku 2019 roku wprowadzić opłaty za takie torby. Maksymalna proponowana cena to złotówka. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Po miesiącu spadków cena ropy od prawie dwóch tygodni drożeje. Za baryłkę europejskiej ropy Brent płacono dzisiaj ponad $49. O przyczynach zmian na tym rynku Rafał Motriuk. W czerwcu ropa potaniała o prawie $10. Eksperci mówili, że eksport na świecie jest duży, podobnie jak zapasy. Ponadto w USA spora była produkcja tego surowca z łupków. Ale teraz od 8 handlowych dni ropa drożeje. Takiej sytuacji nie było od 5 lat. Zdaniem analityków wydobycie tego surowca w Stanach Zjednoczonych trochę wyhamowało, stąd wzrost cen. Tak czy inaczej, od początku roku do dziś ropa potaniała o 14%. Rynki nie są w stanie wchłonąć rosnącego eksportu z Nigerii, Libii, Brazylii czy Morza Północnego. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I to była ostatnia informacja w tym serwisie Trójki. Na kolejny zapraszamy o 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

you're frightened of dying and you're holding on, you'll see devils tearing your life away. But if you've made your peace, then the devils are really angels freeing you from the earth. Jeśli już jesteśmy w aksamicie przy niezapomnianych debiutanckich płytach gatunku trip-hopu, to musi pojawić się i ten album science fiction, debiutancki album Uncle, i tutaj z gościnnym udziałem Toma Yorka. Rok po tym przełomowym dla zespołu Radiohead albumie OK Computer jeszcze raz pokazał, jaka wrażliwość, jaka siła, jakie emocje tkwią w jego głosie, właśnie występując gościnnie z Uncle w tym nagraniu Rabbit in Your Headlights. I nie lubię tego robić, bo radio to jest radio, ale czasem pozwalam sobie namówić do grzechu wszystkich słuchających audycji i radia po prostu. Ale kto nie widział, kto nie wie, koniecznie trzeba zobaczyć teledysk towarzyszący tej piosence. Letnia ramówka programu trzeciego od dziś i od dziś słyszymy się także, przez chwilkę tylko, przed dziewiątą w nowym cyklu Czytam, od poniedziałku do czwartku, znane cenione osoby publiczne opowiadają o swoich ukochanych książkach i mam nadzieję inspirują, by znaleźć jeszcze miejsce w wakacyjnym bagażu i dorzucić tę jedną lekturę. Już teraz zapraszam jutro 8:50 o swojej ukochanej książce opowie i już mogę powiedzieć, że opowie zajmująco Organek. A teraz utwór, który też inspirowany jest pewną magiczną książką. That was the last New Year I'll ever see. I wanna stay on that magic mountain with lost souls and beautiful women. I drank some of farmer's potion. We were moving in slow motion, slower, better, the slower the better. 'Cause there's no one old on Magic Mountain. There's no one old on Magic Mountain. And that was the very last barn I'm burning. For now everyone is dancing as if it's any time but the present. So for now any young thing in my path, I'll hold their face so long inside my hands. The longer the better, the longer the better. 'Cause there's no one old on Magic Mountain. There's no one old on Magic Mountain. The wine has all been emptied, the smoke is clean. People file back to the valley on the last night of life's party. These days the years thin till I can't remember just what it feels like to be young forever. So longer I stay here, the longer there's no future. So I'm growing old on Magic Mountain. I'm growing old. Oh, on magic mountain, thank you. Father John Misty i jego czarodziejska góra. So I'm growing old on Magic Mountain. 10-minutowy fragment jego ostatniej płyty albumu Pure Comedy. Myślę, że są fani muzyki, którzy zgodzą się ze mną, że czasem dobrze jest zafundować sobie kurację odwykową od tych naprawdę najukochańszych płyt, tych, których nawet nie trzeba już słuchać, bo znamy je na pamięć, wiemy już o nich, tak myślimy, wszystko. A ten odwyk jest po to, by poczuć rozkosz powrotu. Ja odstawiłam Pure Comedy na kilka tygodni i kiedy posłuchałam jej po tej właśnie przerwie, wróciły do mnie wszystkie wczesnowiosenne emocje, które towarzyszyły pierwszemu poznaniu tej muzyki i nic się w moim osądzie nie zmieniło. Ciągle uważam, że to jest ta płyta, jeśli chodzi o rok 2017 i cieszę się, że wśród aksamitnych słuchaczy nie jestem w tym zdaniu samotna. Kolejny utwór to też jest pewna ścieżka, jeśli chodzi o Father John Misty i świat wokół niego, wokół Josha Tillmana, bo tak właściwie należy go tutaj przedstawić. W ostatnich dniach dowiedziałam się, że nie tylko mamy słabość do tej samej marki samochodów, ale i do tego samego chłopaka. Jest coś w tym głosie, w tej płycie i w tych piosenkach. Leon Bridges. Coming home to your tender sweet love, and you're my one and only one. The world needs a bitter taste in my mouth, girl. You're the only one that I wanna be around. I tried to put one in the air. I tried to dance it away. I tried to change it with my hair. I ran my credit card below. Thought a new dress would make it better. I tried to work it away. But that just made me even sadder. I tried to keep myself busy. I ran around in circles, think I made myself dizzy. I slept it away, I sexed it away, I read it away. Away. Yeah, it's like cranes in the sky. Sometimes I don't wanna feel those metal eyes. I tried to run it away. Thought in my head be feeling clearer. I travel 70 states. Thought moving around make me feel better. I tried to let go my lover. Thought if I was alone then maybe I could recover. To write it away, I'll cry it away. Don't you cry, babe. W aksamicie wielkie ukojenie i do głosów, które mają taki magiczny efekt, można z pewnością dopisać i ten, Valerie June. Stay there.

początek płyty Are We There, Sharon Van Etten. Tak dawno nie słuchałam tej muzyki, pomyślałam, że posłucham jej dziś razem z wami. Afraid of Nothing. Nowe Fleet Foxes. You're lost in a shadow there, cinder and smoke hanging in the air. Oh, when I know you'll be bolder than me. I was high, I was unaware. God above saw ever in the mind, blue and white irises in a line. Under your nameless shame, I left you in frame, and you rose to be ossified as a rose of the ocean side. Too long to the light of the morning. So unseen as light in a dream. Too long now to the rising. Too long now to the rising. Just the same as when you saw me back then, and we're bound to be reconciled, and we're bound to be reconciled. Chyba najsubtelniejsza w ich wciąż skromnej dyskografii płyta. Crack Up, nowy album Fleet Foxes. I'm gonna miss you. And your Mickey Mouse tattoo. And you'll be leaving in your Honda Accord. Well, is it true? All them bad things you do. Well, are they sure? Are they sure? You can still tell me everything. Tell me, I bet you didn't do nothing wrong. Tell me what's been going on. Maybe right. Now you got me thinking, yeah, thinking of you. Tytuł tej piosenki tłumaczy wszystko, a na finał z albumu, którego tłumaczyć z pewnością nie trzeba. Dziękuję, do usłyszenia, Anna Gacek.